laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Czasowo wstrzymano loty samolotów F-16. Na miejscu katastrofy w Radomiu jest nasz reporter. Prezydent Karol Nawrocki po raz siódmy sięgnął po weto. Nie podpisał nowelizacji ustawy zwanej Lex Kamilek. Robert Lewandowski wraca do kadry ponownie z opaską kapitana. Ułamki sekund, kula ognia, huk i dym. Tak świadkowie zapamiętali katastrofę samolotu F-16 w Radomiu. Od rana przy ogrodzeniu lotniska miejsce wypadku obserwują mieszkańcy Radomia, którzy także wczoraj podziwiali przygotowanie do air show. Na miejscu jest Paweł Pawlica, który rozmawiał ze świadkami zdarzenia. Mieszkańcy Radomia i fani lotnictwa, którzy już dwa dni wcześniej przyjechali tutaj podziwiać pilotów w czasie prób przed głównymi pokazami, mówią o ułamkach sekund, w których samolot wychodzący z ewolucji uderzył w pas lotniska i stanął w płomieniach. Huk i dym i to wszystko. I smutek ludzi. Żal, że tak się stało. Szkoda nam człowieka. Szał jest piękny, uwielbiamy, ale może nie warto ryzykować życiem takich ludzi. Żeby ktoś taki ginął, nie warto. Flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu została opuszczona do połowy masztu. Odwołane zostały także wszystkie imprezy zaplanowane na ten weekend. A przed chwilą dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych podjął decyzję o wstrzymaniu lotów samolotami F-16, mówi rzecznik prasowy dowódcy generalnego, pułkownik Marek Pawlak. Dowódca generalny wstrzymał wszystkie loty na samolocie F-16 za wyjątkiem lotów operacyjnych, czyli dyżurów bojowych i lotów rozpoznawczych. Na płycie lotniska na miejscu katastrofy cały czas pracują dwa zespoły śledczych i ekspertów z prokuratury i Komisji Badania Wypadków Lotniczych. A o tym wszystkim mówił Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. Siódme weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich nazywaną Lex Kamilek. Podpisał natomiast ustawę dotyczącą reformy szpitali, która uruchamia fundusze z KPO. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Prezydent nie zgadza się na obniżenie standardów ochrony dzieci i podziela w tej sprawie stanowisko rzeczniczki praw dziecka, uzasadniał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Zastrzeżenia budzi między innymi to, że zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które muszą przedstawiać osoby pracujące z dziećmi, zostaną zastąpione oświadczeniami, których nie będzie można zweryfikować, dodał. Nie ma zgody pana prezydenta na obniżanie gwarancji ochrony dzieci. Prezydent podpisał mimo uwag i zastrzeżeń ustawę o reformie szpitali, dodał minister Bogucki. Więc rząd nie ma już żadnych przeszkód, aby wykorzystywać, rozliczać, uruchamiać środki z KPO na ochronę zdrowia w wysokości blisko 8 miliardów złotych. Spośród 38 ustaw, które trafiły na biurko prezydenta, Karol Nawrocki zawetował 7. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szkoły i środowiska zajmujące się dziećmi i młodzieżą oczekiwały zmiany w ustawie Lex Kamilek, powiedziała rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Nowelizacja miała wyeliminować zbędne formalności i nadmierne obciążenia dla szkół. Nadmiarowe jest domaganie się od rodziców, którzy idą w obecności nauczyciela na wycieczkę z dziećmi albo w obecności nauczyciela prowadzą jakieś zajęcia z dziećmi. Nadmiarowe jest wymaganie od nich zaświadczenia o niekaralności, ponieważ no nie ma takiego przypadku, żeby rodzic w obecności nauczyciela stosował przemoc wobec dzieci, wobec czego tutaj nie ma zagrożenia dla dziecka, jeśli rodzic tylko oświadczy, że jest niekarany. Nowelizacja znosiła obowiązek weryfikacji osób, które z natury wykonywanego zawodu muszą być niekarane. Robert Lewandowski wraca do kadry. Trener Jan Urban ogłosił skład reprezentacji na wrześniowe mecze z Holandią i Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Do kadry wraca też Kamil Grosicki, który ledwie przed wakacjami żegnał się z reprezentacją. Zgodnie z decyzją selekcjonera Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana odebraną mu przez Michała Probierza. Biało-czerwoni 4 września zagrają z Holandią. Jak trener Urban widzi ten mecz? Przydałoby się taki moment, w którym reprezentacja no, pokazałaby się z dobrej strony na tle takiego przeciwnika jak Holandia, bo pierwsze wyzwanie jest bardzo duże. Mecz z Holandią w Rotterdamie, a 7 września z Finlandią w Chorzowie.

zdarzyć. Tak boję się. Takie zawieszenie. Dzisiaj miałby 68 lat Grzegorz Ciechowski. Śmierć w bikini to chyba jeden z tych utworów, które przynajmniej myślę, że wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek, którego tekst znają na pamięć. Republika, nowe sytuacje, bodajże z tego co dobrze pamiętam, 83 rok, a teraz Kasia Linz. Nie wiem, czy wszystkim podoba się ta wersja, mnie bardzo, a teraz porozmawiamy o tym, ile lat być może mają zdjęcia, które zobaczymy na pewnym festiwalu. Ten festiwal to Vintage Photo Festival. Bydgoszcz, Toruń i Katarzyna Gębarowska z nami w studio, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Specjalistka od fotografii, ale także osoba, która o fotografii analogowej wie bardzo dużo i bardzo lubi się tym dzielić. Jesteś także zrzeszona w europejskiej sieci festiwali, ale także wydarzeń, które są związane z fotografią analogową. Ale zacznijmy od tego vintage, bo jeżeli vintage, to czy mamy do czynienia ze starą fotografią? Z jakim jej wymiarem? Co tak naprawdę zobaczymy na festiwalu, który już tuż, tuż, bo zaczyna się 19 września. To prawda, vintage. Vintage to jest takie określenie w fotografii, które jest bardzo wąskim określeniem, bo tak naprawdę odbitka vintage to jest taka odbitka, która powinna być wykonana przez artystę w przeciągu 5 lat od wykonania negatywu. Czyli ktoś naświetlił klatkę i zrobił sam odbitkę. Jeżeli zrobi tą odbitkę później, na przykład za 30 lat, bo już będzie sławnym artystą i stwierdzi, że zarobię sobie na tej odbitce, to wtedy to już nie jest vintage print, to jest lifetime print. Także to wszystko ma swoje takie tutaj niuanse. A my nazwaliśmy festiwal Vintage Photo Festival. Po prostu zależało nam bardzo na tym, żeby miał taki wydźwięk dawnej fotografii. I jest to festiwal, który po prostu zrzesza adeptów, miłośników fotografii analogowej, których jest na świecie coraz więcej, bo tak jak powiedziałaś przed chwilką, jesteśmy już w sieci. Powstała cała taka sieć parę lat temu w Barcelonie. Nazywa się The Analog Photography Festival Network i zrzesza festiwale. Jest ich 14. Jesteśmy jednym z nich. Jesteśmy jednym z najstarszych i największych, jak się okazuje. Festiwale z Australii, z Meksyku, z Rumunii, z Hiszpanii, z Niemiec i z paru jeszcze innych miejsc, które są właśnie dedykowane tylko i wyłącznie fotografii analogowej, która przeżywa dzisiaj swoisty renesans. Fotografia analogowa i powiedziałaś stara, dawna fotografia, ale to nie chodzi o fotografię historyczną. Świetnie, że spotkałyśmy się w studio i że o tym rozmawiamy, ponieważ to jest świat, który wraca. Świat, który znowu zaczyna fascynować i bardzo dobrze. Zaczyna na nowo wybrzmiewać bardzo mocno, chociażby na ulicach, w mniejszych, większych miastach. Ja coraz częściej widzę osoby, które z analogowym aparatem rejestrują świat. Absolutnie tak. To ten renesans jest zarejestrowany przede wszystkim przez marki typu właśnie światowe, prawda, które produkują filmy znowu i aparaty. Nawet był taki pomysł, żeby tam wskrzesić jedną włoską fabrykę Ferrania parę lat temu, żeby znowu robił jakieś filmy do fotografii analogowej, bo coraz więcej młodych ludzi chce się wyróżniać, prawda? Oni mają wszyscy te same telefony, oni robią wszyscy te same zdjęcia przez te same filtry, przełożone, instagramowe i ciągle się karmią na TikToku tymi samymi obrazami. I, no a każdy miał z nas, prawda, taką potrzebę, jak byliśmy młodzi, żeby się wyróżniać, żeby robić coś inaczej, żeby robić coś po swojemu. I to narzędzie właśnie w postaci analogowego aparatu, ono to daje, ten wyraz taki, że efekt jest inny niż kolega, koleżanka, że robi się coś niepowtarzalnego. Tych technik, przypomnijmy, jest cała masa, bo to nie tylko film do fotografii analogowej, ale przecież można robić zdjęcia w technice mokrego kolodionu, można robić zdjęcia polaroidem, można robić zdjęcia w cyjanotypie, która jest bardzo modna. Cyjanotypia na szmatach, na prześcieradle, na liściach, na tym, na tamtym. Więc to jest całe teraz spektrum takie tego renesansu i coraz więcej, tak jak wspomniałaś, młodych ludzi rzeczywiście się tym bawi, co widzimy w przeglądzie konkursowym, bo my mamy od 11 lat Vintage Grand Prix, czyli konkurs na najlepszy cykl taki fotograficzny, wykonany w technikach dawnych i z całego świata nam pływają zgłoszenia. W tym roku też jedną z finalistek jest Kanadyjka, jest też Egipcjanin i widać właśnie po tym, prawda, jak to jest, jakie to spektrum jest niesamowicie szerokie i zaskakuje mnie zawsze pomysłowość tych młodych ludzi, że właśnie to nie jest tylko fotografia czarno-biała już. Tylko na przykład w tym roku laureat z naszego konkursu zrobił taki projekt o Delcie Nilu, że no, podnosi się poziom wód i że niektóre zabytki zostaną zalane za chwilkę. I on zrobił zdjęcia tym zabytkom właśnie w technice polaroidu, po czym moczył te zdjęcia przez kilka miesięcy w wodzie pobranej z Nilu i po tych kilku miesiącach te zdjęcia zaczęły tak w pewnym, no, tracić kolory, kształty i powstała taka właśnie niesamowita, surrealistyczna opowieść o tym, że te zabytki znikną pod wodą. No to jest coś niesamowitego, co ludzie wymyślają. Terra Kultura staje się takim programem, w którym zbierają się przeróżne, fascynujące techniki, także związane z fotografią. Świetna jest to historia. A ja do tego dołożę Dianę Lelonek, która wykorzystuje promienie słoneczne, ale w bardzo niekonwencjonalny sposób, bo przecież na co dzień fotografia promienie słoneczne i światło wykorzystuje. Ale w jaki sposób robi to Diana Lelonek, to trzeba sięgnąć do podcastów i do wcześniejszych odcinków Terra Kultura. Bardzo ciekawa opowieść, która łączy się z festiwalem, który już rozpoczyna się 19 września. Przypominam, rozmawiamy o Międzynarodowym Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival. Zrobimy krótką przerwę? Naturalnie. Katarzyna Gębarowska i utwór, który mam nadzieję jeszcze pobudzi nas do rozmowy o fotografii. Thank you. Pajero en verano, ptaki na wiosnę. DJ Python pięknie wyprodukował i możemy teraz pomyśleć o tym, że no właściwie ptaki zaraz odlatują, ale przybywają. Nie. One powinny dawno odlecieć, biorąc pod uwagę temperaturę w lecie w Polsce. Ale ptaki odlatują, a przylatują nam zdjęcia jeszcze nie umieszczone na wszystkich ścianach, we wszystkich miejscach na Vintage. Jeszcze nie przywiezione nawet wszystkie. No, jeszcze nie przywiezione. Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej. To jest festiwal, o którym rozmawiamy. Z nami jest Katarzyna Gębarowska, dyrektorka festiwalu. Opowiadałyśmy o festiwalu w takim ogólnym planie, można powiedzieć. W zarysie ideowym. W zarysie z lotu ptaka. A teraz wnikniemy w jego tkankę. Wystawy. To jest podstawa i w tym roku, no, właściwie nie różni się to od lat poprzednich. Proponujecie bardzo wysoką półkę fotograficzną. Fotografów i fotografki, którzy zaistnieli bardzo mocno w historii fotografii, także współczesnych, ale zawsze jest to mocny skład. Czym możemy się chwalić? No w tym roku zdecydowanie możemy się pochwalić tym, że pokazujemy po raz pierwszy w Polsce twórczość Ali Springs. Aj. Jak państwo pewnie wiecie. Ostrząkły, ci, tak, którzy wiedzą. Była to żona Helmuta Newtona, czyli June Newton, która jednak miała pseudonim artystyczny Ali Springs i bardzo mnie to cieszy, że pokażemy właśnie ją jako artystkę, ponieważ no, taka idea przyświeca też temu festiwalowi od samego początku. Ja bardzo dbam o to, żeby ta proporcja kobiet i mężczyzn była gdzieś tam przynajmniej porówno, a czasami wręcz się przychylamy w stronę kobiet, że tych fotografek tam coraz więcej pokazujemy i też archiwa fotograficzne kobiet właśnie odkrywamy. I świetnie, ponieważ od razu zwrócę na to uwagę, Vintage Fotofestiwal pokazywał już niejednokrotnie i odkrywaliście trochę dla nas autorki, o których bardzo mało się mówiło w świecie fotografii. Dopiero gdzieś po festiwalu wszyscy zaczęli się pytać, o kurczę, naprawdę, co to są za świetne zdjęcia, kto je zrobił, już wiemy. Tak niestety bywa i tak będzie też w przypadku Ali Springs zapewne, jak państwo przyjadą na festiwal i zobaczą zdjęcia. Ona robiła też fantastyczną fotografię, nie tylko Helmut, chociaż wiadomo, że to Helmut był ikoną, bo on ustanawiał no, zupełnie inne standardy i przełamywał konwenanse. Alice miała tą fotografię tak w zupełnie innym duchu prowadzoną, ale tutaj interesuje nas też bardzo ten dialog ich jako pary, takiej artystycznej pary. Para artystyczna to jest w ogóle taki fenomen, który jest bardzo fascynujący. No bo to rzadko się udaje, prawda? Jeżeli się bywają wspólnie trudne historie. Mieszka i żyje i pracuje, a to im się bardzo udało i to widać na tych zdjęciach, po prostu są fascynującym takim tworem artystycznym. Dwojga ludzi, którzy się bardzo lubili też chyba, to tak właśnie wybija z tych fotografii, którzy obcowali ze sobą bardzo często nago i z nagością modelek, ale też ze swoją własną i nie mieli tabu żadnego, tak? Że na przykład Alice nie mówiła, ojejku, poczekaj, nie rób mi zdjęcia, bo mam albo wyfotoshopuj mi tą zmarszczkę. Nie no, oni po prostu byli tak autentyczni i do końca się fotografowali. Alice jeszcze robiła zdjęcia ostatnie Helmutowi w trumnie i potem zrobiła sobie jeszcze autoportret, jak ona się z tym wszystkim czuje. No coś takiego naprawdę intymnego i fascynującego jest w tej fotograficznej parze. I to nie jest jedyna para, która właściwie roznieci płomień zainteresowania fotografią. Wspominałaś o odkryciach. Tutaj duet Lotte i Janina. Lotte Jacobi i Janina Gardzielewska to jest takie moje dziecko tutaj festiwalowe, bo akurat tej wystawy ja jestem kuratorką. Wszystko się zaczęło od konferencji Fast Forward Women in Photography, która jest taką konferencją zrzeszającą znane bardzo i nieznane też badaczki, kuratorki fotografii. I ta konferencja miała miejsce pierwsza w Tate Modern 6 lat temu. Od tej pory co roku jest w innym kraju. W tym roku udało mi się i gościmy właśnie tą konferencję. Przyjedzie na przykład kuratorka z International Center w Nowym Jorku i też z Victoria Albert Muzeum i z wielu innych miejsc. I ponieważ ta konferencja jest w Toruniu, w CSW, postanowiłam, że no muszą mieć te kobiety coś do oglądania. No nie może tak być, że przyjeżdżają omawiać fotografię i nie ma żadnej wystawy. No i bardzo długo myślałam o tym, co tu im pokazać, no bo jednak to takie, wiesz, no osoby, co widziały chyba wszystko, prawda, które przyjeżdżają ze świata, które bywają na salonach. I wymyśliłam, że no, zrobię najlepiej to, co robię najlepiej, czyli odszukam jakieś zapomniane artystki. I tak mi się właśnie udało tutaj z Lotte Jacobi Aniną Gardzielewską. Lotte Jacobi urodziła się w Toruniu, ale jako bardzo mała dziewczynka już wyjechała potem do Poznania, do Berlina, tam zrobiła początek kariery, a później uciekła, tak jak Helmut Newton uciekł do Australii, tak Lotte Jacobi uciekła do Stanów, ponieważ była Żydówką. Tam fotografowała Chagalla, Einsteina i no, całą śmietankę artystyczną. Po prostu jest bardzo znaną fotografką, która nigdy nie miała w Polsce wystawy. Wyobraź sobie, nigdy nie miała w Polsce wystawy. Mało tego, udało mi się odkopać w University of New Hampshire, które ma jej archiwum, że Lotte wróciła do swojego rodzinnego miasta, do Torunia w latach 60. i zrobiła dwie rolki filmu, które zostały specjalnie dla mnie odnalezione i na poczet tej wystawy będziemy mieli odbitki, jakie ulice fotografowała, którędy chodziła. Także coś niebywałego. Jak wyglądał wówczas Toruń? No nie chciałam mieszkać w Toruniu. Widać, jak dużo jednak został, no, przez ten upływ czasu, jak dużo zostało zrobione. Teraz Toruń jest przepiękny i to Stare Miasto jest cudowne, a wtedy to tak wyglądało. No jak to po wojnie. Jak to po wojnie. I to 60. jest zresztą bardzo charakterystyczne to, co mówisz i związane z fotografią streetową, czyli uliczną. Kiedy przyglądamy się takim miastom, no najsłynniejsze chyba fotografie uliczne pochodzą od odkrytych artystów i artystek, którzy fotografowali Nowy Jork, Brooklyn w Nowym Jorku, no ale przecież u nas w Polsce także. Ja mogę tylko przypomnieć fantastyczną fundację z Białegostoku, która przypomina chociażby takiego fotografa jak Augustis, który uwieczniał na swoich kliszach, a wcześniej na szklanych płytkach, mieszkańców. Mhm. Tak, mieszkańców tak. Wiosek i okolicznych miasteczek. Tak. Ale Augustisa na Vintage Photo Festival nie będzie. Za to bardzo dużo innych wystaw, spotkań z twórcami. To jest też charakterystyczne, że można poczuć się u was jak w fotograficznym domu i nie dosyć, że oglądamy wystawy, to jeszcze możemy o nich porozmawiać, możemy zaprzyjaźnić się ze zdjęciami innych twórców i twórczyń. Zatem nic, tylko ruszać do Bydgoszczy i do Torunia, przede wszystkim do Torunia, ale także do Bydgoszczy. Przede wszystkim do Bydgoszczy na galę otwarcia. Wszystko lśni, wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Tam, dokąd zmierzam, czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Nie zliczę już tych wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne. Czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Samochody na parkingu mojej głowy. Nie zliczę już tych wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne. Czarne myśli zastępują czarne samochody na parkingu mojej głowy. Bo wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Wszystko się błyszczy i wszystko lśni. Miss God zmierzamy, a my zmierzamy oczywiście wraz z Katarzyną Gębarowską do Torunia i do Bydgoszczy. Zatem podsumujmy. Vintage Photo Festival 19 września start. Wystawy trwają ogólnie przez miesiąc. Festiwal trwa miesiąc do 19 października. Wtedy ale wystawy są też wszystkie zostają. Wydarzenia festiwalowe, a dużo wystaw zostaje znacznie dłużej. Trzeba sprawdzić poszczególną wystawę w poszczególnej instytucji. Gdybyś chciała zachęcić wszystkich tych, którzy albo jeszcze nie są przekonani, albo nigdy z fotografią analogową nie mieli do czynienia, to co byś im powiedziała? Poza tym, że oczywiście przyjedźcie na 11. edycję Vintage Photo Festival. Przyjedźcie, poznacie wspaniałych ludzi, wspaniałych twórców. Są świetne warsztaty, spotkania autorskie. No i w ogóle atmosfera jest cudowna. To jest dokładnie tak, jak w miejscu, do którego zaraz podążymy. Zapraszamy? Zapraszamy. Na Vintage Photo Festival. Dziękuję ci bardzo. Katarzyna Gębarowska, dyrektorka festiwalu. A wiesz, gdzie teraz zmierzymy? Nie wiem. A byłaś kiedyś w Goleniowie? Nie. To będzie świetna okazja. Terra Cultura. I ta okazja właśnie teraz. Zuzanna Berendt, która jak co tydzień opowiada o teatrze. Rozmawiamy o bardzo wielu jego aspektach, ale Zuzanna od czasu do czasu wyjeżdża, żeby przesłać nam pocztówkę. I to nie byle jaką, bo dzisiaj ruszyła prawdziwym pociągiem po prawdziwych szynach na bardzo poważny festiwal. Ze stacji Świnoujście Gold do stacji Koszalin przez stację Szczecin Dolbie, Szczecin Główne, Szczecin Dolbie, Standard, Białogard wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Jak doskonale wiecie, teatralne ścieżki zaprowadziły mnie do tej pory w bardzo różne regiony Polski. Tym razem jestem w Goleniowie. W Goleniowie wystarczy wyjść z pociągu i przejść się krótkim spacerem do Rampy, czyli lokalnego centrum kultury, żeby wziąć udział w wydarzeniach w ramach 26. goleniowskich spotkań teatralnych Bramat. O tym, co wydarzyło się do tej pory na festiwalu i o tym, czego będzie można jeszcze tutaj doświadczyć, opowiada mi Daniel Jacewicz, czyli dyrektor Teatru Brama. Mówimy o goleniowskich spotkaniach teatralnych, które w tym roku mają 10-dniową odsłonę. I ten festiwal, może powiem tematycznie, skupiony był wokół tematów ageizmu, dyskryminacji osób ze względu na wiek, a także tożsamości, bo to dla nas jest bardzo istotny temat poszukiwania naszego teatru, ale też miejsca, w którym jesteśmy, gdzie się znajdujemy, mówię tu o Zachodniopomorskim. Jest to miejsce, które nie ma jakiejś swojej wielkiej tradycji, które buduje tą tradycję, gdzie myślimy o sobie, że to, co dziś tworzymy, pływa i buduje przyszłość. I to dzisiaj my jesteśmy jakby na żywo realizowaną tradycją. I tak troszeczkę podeszliśmy do tego festiwalu. Festiwal ma charakter międzynarodowy, więc widzieliśmy sporo spektakli też zagranicznych, ważnych wypowiedzi. Jesteśmy świeżo po spektaklu, koncercie Duck Daughters, grupy z Ukrainy. Gościły u nas także zespoły przyjaciele z Włoch, z Serbii, Danii. Blisko nam do takiej idei teatru społecznego, w takim sensie angażującego lokalną społeczność, ale też mówiącego o rzeczach związanych z tym, co mamy na co dzień, co nas dotyka, czym żyjemy. A co czeka publiczność festiwalową w najbliższych dniach? Jesteśmy w 8 dniu festiwalu, jeszcze przed nami 2 dni i dziś 8 dzień. Zapraszam serdecznie do Goleniowa, do Rampy Kultura na goleniowskie spotkanie teatralne Brama. To już 26. edycja. Dziś jeszcze przed nami jest spektakl Cena o pogromie kieleckim w reżyserii Katarzyny Knychalskiej. Jest też sztuka nowa z Warszawy. Jutro zobaczymy remiksy Akademii Ruchu, legendarnego teatru. Będziemy też mieli premierę aktora Odin Teatret Donalda Kita w jego reżyserii spektakl, który odbędzie się w niedzielę. Dużo muzycznej uczty Jacek Hałas, kapela Teatru Brama i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim czeka też nasz seminarium z zaproszonymi gośćmi zatytułowane o teatrze, który jeszcze nie powstał. Що такий чоловік, що його ти підносиш? I tak właśnie wybrzmiewają spektakle na festiwalu Bramat w Goleniowie. Daniel Jacewicz, świetnie myślę znany wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Wcześniej Terranu Kultura, teraz Terra Kultura, ale także w Trójce, ponieważ Daniel od lat opowiada o tym, co robi w Goleniowie i to naprawdę na takiej arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o teatr. Na miejscu jest Zuzanna Berendt i myślę, że jeszcze nie odpuści sobie tego, żeby nie opowiedzieć o tym festiwalu jako o całości. Zatem w przyszłym tygodniu czekajmy i sprawdzajmy, z czym przyjdzie już tutaj do studia. A my, skoro było teatralnie, to fantastycznie, bo tę ścieżkę teatralną będziemy kontynuować za chwilę, a na razie Karol G. i Provenza. Skoro nie ma słońca tutaj w Warszawie, to niech Karol przyniesie go do wszystkich. G, Provenza za nami. No i mam nadzieję, że przyniosła, Karol, nam słońce. Na pewno przyniosła gościnę fantastyczną zresztą. Justyna Czarnota-Misztal, dyrektorka Instytutu Teatralnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Sąsiadujemy. Tak. Blisko. Właściwie można powiedzieć, że Trójka Instytut Teatralnym to tak przez płot. Właściwie chyba konkretniej przez schody. Przez schody. Prowadzą do kolejnej instytucji. Czyli Zamku Ujazdowskiego. Też wspaniałej instytucji. Centrum CSW, Centrum Sztuki Współczesnej. Myślę, że wielu z Państwa słuchaczom, słuchaczkom jest znane. Bardzo zresztą też polecamy siebie nawzajem i rekomendujemy, że jeżeli ktoś do nas przyszedł na kawę, to warto do CSW zajrzeć na wystawę, a jeśli ktoś tam przyszedł na kawę, to do nas na pewno można zahaczyć o bibliotekę albo o spektakl. Albo fantastyczne ławeczki, które są przed instytutem. Tak. No i przyjrzeć się też temu, co robicie. A my zachęcamy, żeby przy okazji też zaglądać do Trójki. Wszystko to się jakoś ładnie łączy w tym naszym sąsiedztwie. Zatem tak. Centrum Trakt Sztuki. Królewski jest Trakt taki. Królewski. Trójka, CSW, Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny. Ale spotykamy się, ponieważ świętujecie urodziny. Dokładnie, już w najbliższą sobotę. 22. 22 urodziny, które do tej pory zapowiadałam jako w wersji plenerowej, ale obiecałam, że jak tylko będę u Państwa, to zapowiem, że jeżeli będzie pogoda taka, jak teraz tutaj jest za oknem, jak spoglądam, to właśnie możemy widzę, że zaczął padać deszcz. Opisać. Ja bym wypowiedziała takie hasło akysz. Tak, więc można też, chcę powiedzieć, jutro będzie się schować we wnętrzach Instytutu Teatralnego, ponieważ przygotowane przez nas wydarzenia zostały tak przygotowane, że właśnie jest też plan awaryjny i jeżeli będzie piękna pogoda, będziemy w plenerze, a jeżeli pogoda będzie taka jak dziś, której chcemy powiedzieć akysz, to wtedy Instytut będzie domem dla wszystkich wydarzeń, które przygotowaliśmy i od rana dla wydarzeń tanecznych, wieczór też będzie pełen tańca, a w trakcie forma teleturnieju i dyskusji o tym, jak zostać dyrektorem, czy czytanie listów Zbigniewa Raszewskiego do Małgorzaty Musierowicz. Nie, jak zostać dyrektorem? Pani Katarzyna, dopiero co pani została nową dyrektorką Instytutu, to tak łatwo się nie oddaje. To już jest 10 miesięcy. No, właśnie, wystarczy. Dzisiaj jest ostatni, prawie ostatni dzień. Na pewno wystarczy, żeby się zorientować. Ile jest pracy? Ile jest pracy, ile można jeszcze wykonywać pracy. Myślę, że też jest to taki czas, w którym rzeczywiście można poznać osoby pracujące, dogłębnie poznać programy, ale też już rzeczywiście ten nowy sezon otwieramy z taką myślą, że są dla nas, pojawiają się dla nas ważne wątki. Nowy program badawczy, program mediacyjny, ale też są kontynuowane takie działania, które sprawiają, że Instytut nie jest tylko placówką, instytucją środowiskową, ale też wychodzi, jest publiczna. Myślę przede wszystkim o takim spektaklu w namiocie cyrkowym, który właśnie końcóweczkę trasy dosłownie ma w Kujawsko-Pomorskim. Jeszcze możecie go Państwo znaleźć w dwóch miejscowościach, a może nawet dzisiaj jest spektakl i w trzech. Wydaje mi się, że w dwóch. Proszę to sprawdzić na stronie latowteatrze.pl. Jest to spektakl Max chce psa w reżyserii Daniela Rybaczyńskiego z Teatru KTO. Ale to nie koniec atrakcji, właściwie to dopiero początek, ponieważ również w weekend startują pierwsze spektakle Teatru Polska, takiego programu, dzięki któremu dobre, atrakcyjne, artystyczne spektakle teatralne pokazujemy w domach kultury w całej Polsce. W tym roku będzie to ponad 80 miejsc, ponad 150 spektakli, także naprawdę pokazów spektakli. Duża sprawa, ale też jeden z moich ulubionych programów OFF Polska, czyli nowe produkcje teatrów offowych. To oznacza, że takich teatrów, w moim rozumieniu, które naprawdę chcą coś z sercem powiedzieć i bardzo o ważnych rzeczach, takich, które są jakieś ich doświadczeniem się dzielić i rzeczywiście warto polować na spektakle z tą marką OFF Polska właśnie, powstające w ramach tego programu. Z tą marką i także z marką Instytut Teatralny warto iść ramię w ramię. www.instytut-teatralny.pl to wasz adres. Tutaj sprawdzimy to wszystko, o czym teraz opowiadasz, ale ja mam nadzieję, że już wszyscy zdali sobie sprawę po tej pięciominutowej opowieści, ile tak naprawdę Instytut Teatralny robi nie tylko dla teatru. Mnogość programów, tym co was wyróżnia, to jest to, że opiekujecie się teatrem właściwie w całym jego spektrum. Od teatrów offowych przez te instytucjonalne, duże, wielkie teatry, które znamy z nagłówków, nie tylko branżowych pism. Ale zajmujecie się także teatrem dla osób z niepełnosprawnościami. Właściwie można by było powiedzieć, że tak w swoich dłoniach staracie się zmieścić wszystko, co można nazwać teatrem? Tak, właściwie taka była koncepcja Instytutu, żeby był on jak najszerszą instytucją, patrzącą na różne działania performatywne i też dostrzegającą to, że zmienia się sformułowanie teatr, jest coraz bardziej pojemne i inne aspekty też włącza. Myślę tutaj na przykład o tym, że w ramach programu Ministra Teatr, który realizujemy w imieniu ministerstwa, na przykład pojawiają się właśnie projekty, o których powiedziałaś, to znaczy teatrów amatorskich, teatrów niezależnych, teatrów profesjonalnych, ale również na przykład sztuki cyrkowej, teatru lalek, teatru dramatycznego, monodramy. Wszystkie te spektakle jakoś nie tylko są prezentowane w swoich miejscach, ale też jeżdżą. Także no, myślę, że rzeczywiście nam jako Instytutowi zależy na tym, żeby widzieć teatr szeroko i widzieć teatr różnorodnie, bo może to jest taką moją myślą, że jak popatrzymy tak szeroko na teatr, to wtedy zobaczymy go jako medium, w którym naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Co dla ciebie jest dziś najbardziej intrygujące w teatrze? Dla mnie nadal, powiem szczerze, teatr dla dzieci i młodzieży, ponieważ to jest taki obszar, z którego ja wyrastam i który dla mnie wiąże się też z budowaniem nowej publiczności. No myślę też, że z naszej perspektywy będziemy chcieli się coraz uważniej temu przyglądać, ponieważ badania pokazują, że taka luka teatralna, młodzieżowa znowu nie tylko stała się żywym tematem, ale też zwiększył się ten czas, kiedy ludzie nie chodzą do teatru, bo to jest taki okres od 12 do właściwie prawie 27-30 roku życia. No i dla nas to jest niepokojące i chciałybyśmy, myślę przede wszystkim o mojej zastępczyni Ani Galas-Kosil, żeby rzeczywiście była szansa na namysł i żeby zachęcać osoby też do zastanawiania się, jak możemy tą grupę zapraszać do teatru i czego ta grupa potrzebuje. To ja mam pewien pomysł. Mm? Ja mogę zachęcić Katarzynę Stoparczyk, która w niedzielę prowadzi zagadkową niedzielę. Pięknie. Do tego, zresztą pozdrawiam Kasię. Wspaniale. Kiedy będzie jakieś specjalne wydarzenie dla dzieci, czy wokół dzieci i młodzieży, to być może uda razem się coś zrobić. Wspaniale. Bardzo też to jest fajna propozycja. Też chcę powiedzieć, że jako Instytut jesteśmy otwarci na różne współprace i staramy się właśnie być bardzo otwartym miejscem, więc w sumie wpisuje się to dokładnie w taką ścieżkę, która mi jest bardzo bliska. Świetnie. Nie ma to jak ułożyć prowadzącej audycję, kiedy jest na urlopie, ale o wszystko zapytam. To jest świetny pomysł, szczególnie oczywiście w formule żartu. Teraz rozmawiamy, ale wcale nie żartując, ponieważ ta bliskość nasza, jednocześnie bliskość tematów i tego, na czym nam zależy, no gdzieś sprzyja temu, żeby się łączyć. Tak, także jesteście państwo, wszyscy słuchacze i słuchaczki, świadkami właśnie takiego zbudowania mocnej ścieżki porozumienia i mostu. Tak, budujmy mosty, ale przede wszystkim cieszmy się i radujmy. 22. urodziny Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Wspaniały patron, ale też duże wyzwania. Jakie są największe wyzwania? Tym bardziej, teraz? Że są setne urodziny właśnie naszego patrona, także polecam państwu kolejne numery Raptularza, który ukazuje się na naszej stronie internetowej eteatr.pl, gdzie w kolejnych... Raptularz, czyli przypomnijmy. Raptularz, czyli jest to pismo teatralne, zawierające różne teksty, ale sam Raptularz był taką formą, pamiętnika, którą uprawiał właśnie nasz patron. Zbigniew Raszewski, tak. No a w setną rocznicę urodzin my z kolei na urodzinach chcemy pokazać taką troszkę nieoczywistą twarz profesora, albo może nie aż tak dobrze znaną, czyli jego list do Małgorzaty Musierowicz. Chcemy pokazać, że oprócz takiej teatrologicznej, wiedzowej strony zasilania nas jako środowiska intelektualną myślą, profesora też łączyły z różnymi osobami więzi przyjaźni i że przyjaźń jest taką wartością, którą my chcemy promować jako Instytut. No a inną sprawą jest to, że profesor też był wielkim erudytą i interesował się tak wieloma zagadnieniami, że no naprawdę jest to bardzo podziwugodne i myślę, że to jest taki profil intelektualisty w ogóle, który z dzisiaj dzisiejszej perspektywy, no właśnie, jest do podziwu, do naśladowania, ale też no, na pewno jest wyzwaniem dla nas, żeby się orientować w instytucie jako pracownicy, pracowniczki w tak wielu tematach, w których on posługiwał się zupełnie płynnie, odnajdując się. Ale do tego szarm, świetny żart, anegdota i ironia. Zbigniew Raszewski. Zachęcam do czytania Raptularza, bo to jest bardzo ciekawa lektura. W każdej zresztą wersji, tak. W każdej zresztą wersji, tej współczesnej także, jako pismo, które wydajecie. Tak. Taneczna impreza rodzinna, joga na trawie. Ja trzymam kciuki, to wszystko jutro w ramach urodzin, więc trzymam kciuki, żeby na Jazdowie zaświeciło słońce. Na razie nie świeci, ale trzymamy się tego, że jutro będzie dobra pogoda. Zatem w Instytucie Teatralnym w Warszawie jutro na Jazdowie feta, urodziny, świętowanie i radość wspólna. Zapraszamy Państwa do tego. A my w takim razie tanecznym krokiem staramy się, żeby jutro zaświeciło słońce, najlepiej już dzisiaj i wraz z Katarzyną Gębarowską, którą pożegnaliśmy, ale Justyną Czarnotą-Misztal, czyli dyrektorką Instytutu Teatralnego, ruszamy razem do godziny 14 właśnie z tą melodią. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.